Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, no 104.6 da FM, con para todos ustedes dúas oriñas de radio en galego. Esta vez vai a ser un programa especial, un programa grabado para que todos ustedes poidan disfrutar de dúas oriñas de radio en galego con música e alguna que outra intervención dende Galicia. Sen máis dilacións, hoxe 28 de novembro do 2020, a pesar de que temos este confinamento, bueno, daquela maneira, o que si desexo é que todos vostedes se atopen ben de saúde e que sean capaces de disfrutar coa nosa proposta de radio en galego. E para ir adubiando todo isto, vou a colocar unha primeira peza de música para despois conectar con Galicia, concretamente con as Rías Baixas. Aí vai a primeira peza, pois. Tinteiro de alvorada pra que o vexan a sereas. Se teu nome naufragase ian saber a vainilla as augas do sete mar. Fío de escuma vou no bordar na bandeira de unha nao que sai pra Cuba. Pra Cuba non meu amor, quero que vai o meu nome pra illa de corazón. Ian saber a vainilla as augas dos sete mares. Se o teu nome naufragase ian saber a vainilla as augas dos sete mares. De escoitar precisamente a Guadi Galego e a Xavier Díaz cunha peza que nos interpretaron titulada Teu nome por mar e terra. Coido que foi do seu agrado, non? Pois agora o que lles propoño é precisamente es desplazarnos a Galicia para poder falar co noso correspondente nas Rías Baixas, como decía antes, concretamente en Combarro, que nos deleitará coa lectura dunha cousa interesante que recolleu e que seguro que disfrutarán todos vostedes con ela. Vamos alá. Boas tardes, queridos ointes. Ahora doulle paso a Xulio Simón, o noso correspondente nas Rías Baixas. Estaba a me confundir pouco con noso compañero que nesta semana non podemos facelo en directo. Entonces o que estamos facendo é grabando. E hoxe, aproveitando este día especial, o día 25 de novembro, que é o día a que se lle dedican as mulleres, pois dámolle benvida a Xulio. Moitas gracias, Xulio. Hola, moi boas tardes. Pois, efectivamente, como ti dís, hoxe é o día contra a violencia contra as mulleres, non? Claro. Precisamente, hoxe miraba esta mañá, o que pasa é que baixei a librería a comprar o xornal Nós, e, bueno, xa non o había. A verdade é que dime a señora que como non se lé, pois que a veces non o mandan e tal, o sea que a veces queixámonos de que non hai prensa en galego, claro, se non se lé, pois o que pasa. Entón baixei porque había un traballo que me parece interesante de Branca Villares, que é unha profesora de música. Entón ela leva xa uns anos traballando nos colexios a violencia contra as mulleres que aparece nas cantigas populares, non? Aí, entón a pregunta era, pódense seguir cantando ou non se deben de cantar ou tal, porque claro, efectivamente a muller na poesía popular moitas veces pois aparece así aldraxada, non? Sí, sí. Por exemplo, dicían, non sabe fregar un plato nin barrer cunha escobela, un día de cabreado barrín a casa con ela. Eso. O home, para ser home, ha de ter un pau na porta, para petarlle a muller se lle pon a cara torta, non? Entón, ela, hai moitas cantigas populares que levan ese tema. Entón, bueno, pues, cheguei a ler o artigo, pero pareceume un tema moi, moi interesante. Outro día eu falei de literatura popular, dos contos que a min me contaba... La provincia de Lugo, sí, la provincia de Lugo. Claro, que, bueno, eu... que os se recolleron no libro despois de colimiar de Carballo o Calero polo colexo de Fingoi. Meu avó, eu recordo os contos que os protagonistas eran animais, sí. Eran o do cura e o sacristán, do boticario, pero sí. Bueno, eu, claro, non eran, a mí o meu avó non me contaba contos de mulleres, pero seguramente que hai cantidad deles onde a muller aparece maltratada, non? Entón, bueno, eu hoxe teño aquí para ler un poema, un longo poema que non é popular, ten autor, que é Benito Losada Astrai. Pero ten é un poema que ten un sabor popular, non? Bueno, de Benito Losada Astrai, verdad, é un pouco, naceu un pouco antes que Rosalía, 1824, Rosalía creo que foi 1836, e Curros 1850, se mal non recordo. E ten sobre todo un, bueno, foi médico militar, ya súa obra publicou unha moi tarde xa, por exemplo, Soaces dun Vello, a súa obra máis coñecida, é do 1886. Por certo, que Soaces, eu busquei non moitos dicionarios, nunca cheguei a saber o que... Non me aparece Soaces dun Vello. Algo soaceiro, tendo que algo así importante, ou non sei exactamente. Non? Bueno, este libro de Benito Losada ten tres partes. Nunha ten un longo poema narrativo que ven a ser o máis longo despois de Contos da Aldea de Pintos e A Virxe do Cristal do Curro, de Curros. Curros, sí. É o terceiro en aparecer, o sea, despois eses foron anteriores, non? Logo ten unha segunda parte con varios poemas, unhas composicións de tipo costumista, no que abundan os contos, poemas narrativos e tal. E unha terceira parte dese libro pois titúlase Contiños da Terra, que son 19 epigramas, que logo se editaron un libro aparte que se chamou Contiños. Son poemas breves de contido burlesco e malicioso que incluso alguna vez criticou a Pardo Bazán, non? Polo, sí, sí, sí. Que non lle gustaba, non? Entón, vou ler un libro, este poema de Benito Losada que se titula Boa Feira, un conto en verso. E di así. Vale, peña. Salín eu da miña casa un luns pola mañán cedo, a cabalo do meu faco, que é lixeiro como o vento. Levaba na miña alforxa un lacón quase quenteiro, unha bola de pan trigo, un bon anaco de queixo e unha cabaza con viño, un bon viño, viño bello. Na blusa levaba cartos para mercar un xovenco, na feira que o 26 hai a Carón del Estedo. Puxen o faco en camiño e, ende chegando xa preto de Marrozos, arredeime polo medio duns centeos co fin de pillalo a tallo e chegar á feira fresco. Arrecadei o meu faco, pois o chan é moi barrento, e entonces pediume o corpo botar un grolo e boteino. Eran así como as oito, moi ausente estaba o tempo, chiaban os paxariños, o sol douraba os penedos, entre as ervas de cortiña rebule a auga dun rego, sobre as follas dos carballos, das silvas, dos castiñeiros, moitas pingotas de orballo que de noite foi caendo relocían quase mente como estrelas dende lexos. O ver tan garrido o campo, pardiolas que daba xenio. Chegando pé dun muiño, vin sentada nun portelo a rapaza máis garrida que a terra botou o ceio, unha cariña máis branca que un limpo pano de lenzo, uns ollos que alumeaban máis que a lúa de xaneiro. Cando cheguei cabo dela, díxenlle: leva modeño, si vin uns ollos máis garridos que eses ollos que estou vendo, nin boca máis pequeniña, nin uns labios máis vermellos, nin un corpo máis xeitoso, nin uns pés máis pequenos. Como te chaman, Roxiña? Cando estou moi lonxe a berros. Sei que tes ganas de leria. Fala, neniña, tes medo? Bo, xa sei que me non comes, pois teño duro pelexo. Non molas, dimo teu nome. Pra que queres ti sabelo? Teño mesmo que me puxo despois de nascer o crego. Vaya, sigue teu camiño, pois aquí pérdelo tempo. Abofellas, vaya un conto. Vidiña, non che dou creto. Serás brava como Antoxo, tan garrida cara tendo. Vamos, rapaza, se boa, e dime a xiña nun verbo cal é o nome que na pía os padriños che puxeron. Pois ben, chámome Xuana, Marica, Pepa, Remedios, Cristova, Esteva, Farruca, Catuxa. Tontón, que deño. Di que te chamas pronóstico e máis preto acabaremos. Pero, miña filla, abasta de parolas, que xa lelo me volves. Fala ben, nena, dimo teu nome de certo. Boite, pois chámome Andresa. Desde logo lle prometo a San Andrés de Teixido. Agora, pois, miña xoia, imos, que inda teño tempo, a botar xuntos un taco e, ademais, un par de netos. Deus cho pague, mas non como non tendo coñecemento. Por fin foi aquela nena, pouco a pouco amolecendo. Collín as miñas alforxas, comimos como dous nenos e botamos uns bostragos daquel viño milagreiro. Oímos tocar as 12 na parroquia del Estedo. Estábamos tan adiante, chegábamos a poñernos tan maduros como figos, cando, quixera esquecelo, apareceron dous mozos fortes como a dous esteos e botáronseme enriba, mallando un min tan aeito que presto no chan caínme perdendo o coñecemento. Moi escura estaba a noite, recordei, e tive medo cando volvín o sentido cos meus ollos entreabertos, alembreime de Andresiña, dos que o corpo me moeron, do meu faco, das alforxas, da blusa, do meu diñeiro. Cacheeime, nin un cuarto, chamei o faco, busqueino, e nin faco nin alforxas, todo me roubaran, diaño. Adeprendan todos de min, os rapaces destes tempos, quen quixer coller a froita que se atopa no horto alleo, perde, como a min a besta, as alforxas, o diñeiro, e de contra, saca o corpo que mesmo da noxo velo, con máis paus que leva o liño, para lle tirar os tormentos.